насміхаються, а все ж таки слухають Чечелевого наказу. Спускають довгу сильну лингу з петлею на кінці. Жаркович суне туди правий чобіт. «Не чобіт, а голову сунь!» – кличуть. «Голову, голову!» – кажуть тобі. Жаркович руками чіпляється за лингу і пробує, чи нога кріпко стоїть. «Тягніть!» «І кишки витягнемо з тебе, як попросиш», – відповідають йому з-поза муру, налягаючи на лингу. Жаркович спинається вгору. «Тримай, щоб не випустив з рук», – наказує сотник, що пильнує тієї факції. «А може б так справді пустити?» – радяться козаки. «Жили їм, понабігали на руках, як посторонки, бо таке є, що тягнути. Я й Богу не вдержу», – репетує один. «Поможіть, я то пущу того ведмедя, що на липу за медом лізе. Не пускай, не бійсь, не заб'ється. Як кіт на всі чотири впаде, краще давай його тут, ми вже йому тут». «Тягнуть, треба з тебе, сотнику, линволаз, тобі б у Москві по мачті спинатися, може б пляшки горілки доскочив». Навмисно не спішаться. Як Жаркович доліз до середини, стіни стають. Кажуть, що линва вривається, протерлася до гострого муру. Жаркович укрик: «Це знущання над послом від його світлості, над зрадником України», – поправляють його. «Хай трохи наїсться страху, худоба», – заспокоюють сотника, котрий гукає на них, щоб скоріше тягнули. «Пізніше прийде, пізніше обірве», – кажуть, – «бо народ йому не дарує». І дійсно народ не дарував. Як тільки сотник Андрій Жаркович переліз через мур, 100 рук простягнулись до нього, 100 кулаків, як довбнями, стало окладати його. «Царський прислужник, москалів на нас веде». Катюзі по заслузі кидали ним з рук до рук, як м'ячем, приперли до муру і плювали в лице. Сердюки ледве вихопили Жарковича живим з рук натовпу та ледве довели до Чечелової квартири. Довго не міг сотник Жаркович прийти до себе. Виплював 2 зуби, познімав жмутки вирваного волосся. «Гарно у вас, пане полковнику, вітають царських посланців», – сказав до Чечеля з докором. «Які гості, так їх і вітають», – відповів Чечель. «З чим, пане сотнику, приходиш?» – запитав. Жаркович переводив дух. Його обступили герцог, Гамалія, Городничий і інші. «Напийтесь води», – радили. «Дайте чоловікові горілки», – радив Гамалія. «Як є, так є, а все ж він козак. Подали». Жаркович підкріпився, заспокоївся трохи. «З чим приходжу, питаєш, пане полковнику?» – почав, повертаючись до Чечеля, з доброю радою, що ви впустили князя Меншикова і його військо. «Попросіть його, може, простить, а так чекає вас велике лихо. Не устоїтесь вашому Батуринові проти сили армії його величества царя». «Цього ми не сміємо зробити», – відповіли йому. «Чому? Бо гетьман не велів нікого в город впускати. Ми вже це двічі переказували світлійшому. І дуже нас дивує, що він ще втретє до тебе з тим самим запитанням до нас присилає. Остогидло торочити те саме. Але ж ваш гетьман зрадив і перейшов до ворога», – доводив їм Жаркович. «Тим самим усі ви звільнені від обов'язку слухати його і тримати присягу. Вашим обов'язком слухати тепер царя, бо всі ми його вірні піддані. А ми не холопи царські, не підданці. Ми люди вольні, козаки. А підданцями ти нас не прозивай, бо це слово дуже обідливе для козацького вуха», – відповіли йому. Навіть і гетьман обстоював своє Жарковичі. Гетьман слухав царя, поки його не зрадив. «Ми винні послух цареві. Меншиков його міністр. Як же ви можете перед ним замикатись? Не сміємо робити того, чого нам не дозволив гетьман. А що він переїхав до шведів, того ми не знаємо. Турина не видно. Знаємо, що у неділю вранці гетьман виїхав із Гончарівки, а куди він поїхав, це вже його річ, а не наша. Ніколи гетьман не оповідався, куди він їде, наше діло слухати його, а не наказувати, що він має робити», – відповів Чечель голосом, який не залишав ніякого сумніву, що цей хоробрий полковник не говорить на вітер, і що за словом своїм схоче і потрапить постояти по-козацьки. Жаркович на силу підвів своє підбите око, глянув увірле на обличчя Чечеля і похитав головою. «Пане полковнику», – казав, добираючи лагідних і ніби жалісливих звуків, – «пане полковнику, як ти можеш мені таке казати? Я ж чоловік свій, а не ворог. Як прийшов до вас, то не тому, щоб піддурити, а лише, щоб остерегти перед великим нещастям. Не вдавайте, панове, товариство несвідомих. Про Мазепину зраду вже й горобці цвірінькають на стрісі, схопився Гамалія. Що там собі цвірінькають горобці, того ми не знаємо, бо їхньої мови не вчилися, але ти, сотнику, про Мазепину зраду не важся говорити. Для нас тут ніякого Мазепи нема, а був, є і буде ясновельможний пан гетьман Іван Степанович, зрозумів? Жаркович бачив, що його посольство бажаним успіхом не увінчається. А жаль, бо Світліший обіцяв йому велику нагороду, може, і полковницький пірнач. Тепер їх чимало буде на роздачі. Жаль, жаль, Жаркович зітхнув. Безталанний городе, промовив, жаль мені тебе. «Жалій себе, пане сотнику», – відповів Кенігсен ламаною українською мовою. «Жалій себе, що з чесного козака став прислужником царським, зрадив свій народ, свою чесну справу, та ще нас, добрих вояків, до зради намовляєш. Негарно ти, пане сотнику, робиш, і ми дуже дивуємось, що ти на таке діло пішов. От краще, – радив Гамаліє, – не вертай до москалів, залишайся з нами, козаками, тут, а не там тобі місце». І не осоромиш свого чесного роду. Постіймо за нашу святу справу, дотримаємо віри нашому гетьманові. Лишайся. Жаркович захитався. В його душі будилися спомини колишніх походів, колишніх воєнних переживань. Козак брав на хвилину верх над вигідним обивателем, котрий хотів запопасти царської ласки і сподівався на тім буйнім коні заїхати далеко, куди далі, ніж біля гетьмана заїде. Глянув на завзятого чечеля, що нагадував буйного степового вірла, на спокійного задуманого герцика, на хороброго німця Кенігсена, для котрого вірність своєму вождею була першим і найважнішим законом життя, на сміливого полкового Гамалію, глянув